أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعذ بالله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم müminler kıymetli müslümanlar geçen dersimizde müslümanların yanlış bildikleri yahut eksik bildikleri hususlardan birisini açıklamaya çalıştık. Kısaca oradan bugünkü dersimize bağlantı yapmak için biraz geriye döneyim. Cemaatimizin arasında 7'den 70'e tabir edilen Müslümanlar arasında bazı şeyler yanlış biliniyor. Bazı şeyler eksik biliniyor. Bu yanlışlık nereden bulaştı? Bu eksiklik nereden kaldı? Oralara girmiyoruz. Mutlaka bir yerden geldi, bir yerden kaldı. Bu yanlışlardan ve eksiklerden belki en mühim olanlarından birisi de İmandan sonra bir Müslüman iman ettikten sonra hemen arkasından amel etmesi, iman ettikten sonra birinci işi iman ettiği hususlarda amel işlemesi, yani amel dediğimiz faaliyete girmesi konusunda bu yanlışlık yerleşmiş. Hangi Müslümana sorarsanız sorun. İmandan sonra ne gelir? Amel gelir diyor. 70 yaşındaki adama da soruyorsun, aynı cevabı veriyor. 7 yaşındaki çocuğa da soruyorsun, o da aynı cevabı veriyor. Efendim, imandan sonra amel gelir. Yanlış. Bu yanlışı düzeltelim diyorum. Bu yanlışı aradan kaldıralım. Arkadaşlarımızı ikaz ve irşad edelim. İmandan sonra amel gelmez. Arada atlanan bir şey var. Kast-ı mahsus ile atlanmış veyahut kast-ı mahsus ile o perdelenmiş. O duyulmasın, bilinmesin istenmiş. Uzatmayalım. İmandan sonra amel gelmez, ilim gelir demiştik. İman ettikten sonra, iman etmenin de tabii usulü var, adabı var, şartları var, söylenmesi gereken kelime var, kelime-i şehadet var, kelime-i tevhid var, kalben tasdik var, dilinen ikrar var, o da bir hayli mesele. teberrüken hep beraber bir kelime-i şehadet getirelim. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Bununla İslam'ın kapısı açılıyor. Girdin. İslam'ın içine girdin şimdi. Ama hemen amel gelmez. Allah'ın bizi mükellef tuttuğu işler var. Amenna. Namaz kılmak gibi, abdest almak gibi, oruç tutmak gibi, zekat vermek gibi, bir dükkanda çalışmak gibi, toprağı ekmek gibi işlerimiz var. Ancak bunları yapmadan evvel, iman ettikten sonra bunları yapacaksak, yapmakla mükellefsek, onların nasıl yapıldığıyla alakalı ilmi elde etmemiz lazım. Demek ki imandan sonra ilim geliyor. İlim olmadan amel yapamazsınız. İlim olmadan namaz kılamazsınız. İlim Kur'an'ı anlamadan, Kur'an'ı okumadan, Kur'an'dan ayetleri ezberlemeden namaz kılamazsınız. Yani bir hocanın, bir hafızın, bir alimin önünde diz çökmeden Allah'ın huzurunda namaz kılamazsınız. Çünkü namazda Kur'an okumak farzdır. Zamm-ı sure diyoruz. Sure-i Fatiha diyoruz. Yani Kur'an'la tanışmadan Allah'la tanışamazsınız. Kur'an'ın huzuruna gelmeden Allah'ın huzuruna gelemezsiniz. Bak Kur'an okuyacaksın. Bu bir ilimdir. Kur'an harflerini tanıyacaksın. Elif, lam ve bunları okumak icap eder. Harfleri tanımak icap eder. Eline kalem kağıt alman icap eder. Hafızana Kur'an'dan ayetleri yerleştirmen icap eder. Demek ki Kur'an'la karşı karşıya gelmeden Allah'ın huzuruna çıkılmaz, namaz olmaz, abdest olmaz. Suyu tanımadan abdest alamazsınız. Evvela suyu tanıyacaksınız. Hangi su ile abdest alınır, hangi su ile abdest alınmaz? Vallahi sayfalarca kitaplarda bu konuda izahat var. Diyelim ki bahçenizde 30 metre derinliğinde bir kuyunuz var. Ağzına kadar kuyunuz suyla dolu. O kuyunun içine bir fare düşmüş ve fare o kuyunun içine şişmiş, dağılmış, pislik kuyuya yayılmış. Ya ağzına kadar suyla dolulan kuyuya bir damla idrar düşmüş. İnsan idrarı. Yahut bir damla kan düşmüş. Bir damla şarap düşmüş. Ne yapacaksınız? Abdest alamazsınız. Bunların bilinmesi lazım. Suyun sıfatı bilinecek. Evsaf-ı selase diyoruz. Suyun 3 tane sıfatı var. Rengi, tadı, kokusu. Mesela gazozla abdest alınmaz. Kuş burnuyla abdest alınmaz. Portakal suyuyla abdest alınmaz. Bunları bilmeden nasıl Müslüman olacaksınız? Nasıl abdest alacağız? Aldığımız abdestin sıhhatinden nasıl emin olacağız? Demek ki imandan sonra ilim geliyor, amel gelmiyor. Amel daha sonra. Birinci sırada iman var, ikinci sırada ilim var, üçüncü sırada ne var siz söyleyin? Amel var. Ameli salih dediğimiz şeyler var. Bunu anlatmaya çalışmıştım. Şimdi bazı Müslüman kardeşlerimiz çeşitli konuları kürsüye getiren hoca efendilere karşı çıkan insanlar var. Ya diyor bu hoca kürsüye çıkıyor diyor, Amerika'yı kötülüyor diyor, Avrupa'yı kötülüyor, şöyle diyor, böyle diyor, İsrail'i kötülüyor. Bunlara ne lüzum var diyor. Hoca kürsüye çıksın, abdest nasıl alınır anlatsın diyor. Namaz nasıl kılınır anlatsın diyor. Ha, bak böyle diyenler var. Acaba camiye gelen cemaat abdest almayı bilmeden, namaz kılmayı öğrenmeden camiye geliyorsa, kıldığı namaz zaten fasit olur. Bu şuna benzer. Futbol oynamasını bilmeyen, siz söyleyin, sahaya çıkabilir mi, çıkamaz mı? Cevabınız gelmedi. Çıkamaz ya, sen ne işin var burada? Önce bileceksin, sonra çıkacaksın. Adam camiye gelmiş, camide namazın nasıl olduğunu benden öğren. Sen camiye gelmeden namazın nasıl olduğunu bilerek geleceksin. Olur mu öyle şey? Fevkalade bir yanlış yoldayız. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam vallahi aynen şöyle beyan ediyor, şöyle ferman ediyor. Ferman, ferman. Ferman demek en yüksek makamdan gelen emir demek. Ferman. Allimu evladeküm bis salati izâ belagû seb'a. Bütün kitaplarda var bu hadis. Sahih sünnet. Allimu evladeküm, çocuklarınıza öğretin. Arapça allimu öğretmek. Öğrenin demiyor, öğretin diyor. Öğretmek başka, öğrenmek başkadır. Öğretmek demek kendisi öğrenmiş başkasına öğretiyor. Türkçe bir kelime. Öğrenmek demek adam kendisi bilmiyor, öğreniyor. Öğrenmek başka, öğretmek başka. Burada Peygamberimiz allimu öğretin diyor. Kime öğretelim ya Resulallah? Evladeküm, çocuklarınıza öğretin. Neyi öğretelim? Bir salati, namazı. Namazı çocuklarınıza öğretin diyor. Diyen kim? Kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala Muhammed. Ne zaman başlayalım çocuklarımıza namazı öğretmeye ey Allah'ın Resulü? Cevabı hadisin içinde. İza belagu seb'a. 7 yaşına girdikleri zaman çocuklarınıza namazın nasıl kılınacağını, namazda neler okunacak, kıyam nedir, kıraat nedir, rükû nedir, sücud nedir, tahiyyat nedir? 7 yaşına gelen çocuklarınıza namazı öğretin diyor. Bak cami falan yok. O halde Peygamberimizin talimatına göre bir Müslümanın 7 yaşına girmiş olan çocuklarının hepsi kız olsun erkek olsun namazın nasıl kılındığını öğrenmiş olması lazım. Camiye geliyor da 70 yaşında adam namazı camide öğrenmeye geliyorsa bu peygamberin emrini, fermanını dinlememiş bir cahildir. 7 yaşında değil peygamber ya, 70 yaşında demiyor. Allimu evladeküm bis salati izâ belagû seb'a. Seb'a 7 demek Arapça, seb'a. 7 yaşına girmiş olan çocuklarınız namazın nasıl kılındığını vallahi bilmesi lazım. Eğer bir baba evladına 7 yaşına girdiği zaman namazın nasıl kılındığını öğretmemişse o baba sorumludur ve cehennemliktir. Beytullah'a gitse bile. Peygamberin emrini dinlememiştir. Ya Müslümanlar 7 yaşında biz bu namazın nasıl kılını bilmemiz lazımdı. Müslümanlar biz abdestin nasıl alındığını, namazın nasıl kılındığını 7 yaşında öğrenmiş olmamız icap ediyordu. Adam hala diyor ki ya bu hoca diyor ne lüzum var diyor, siyasetten bahsediyor, ticaretten bahsediyor. Sen namazdan bahsetsene, abdest nasıl alınır bunu anlat diyor. Herif 70 yaşına gelmiş abdesti bilmiyor. Bunlar olmaz, böyle gidemeyiz. İlim olmadan İslam olmaz, ilim olmadan abdest olmaz, ilim olmadan namaz olmaz. İlim olmadan Allah'a gidilmez. Farz-ı ayın ilimler okunmadan tarikata girilmez. Abdülkadir Geylani kaddesallahu sirrahul ali dergahının tarikat merkezinin kapısına levha asmıştı. farz-ı ayın ilimleri bilmeyen bu dergaha gelmesin. Niye? Sapıtır. Farz-ı ayın ilimleri okumadan tarikata girilmez, yasak. Hangi şeyh, hangi tarikat şeyhi, hangi tarikat adamı farz-ı ayın ilimleri okumadan, bilmeden, bellemeden dergahına mürit kabul ediyorsa, sofu kabul ediyorsa o şeyh zalimdir. Kur'an'ı anlamadan, Kur'an'dan namazda okuyacağımız kadar Kur'an'ı ezberlemeden Yunus Emre'nin şiiri ezberlenmez. Geçen bir yine dergahtayız. Sofu kardeşler, zikir çeken kardeşlerimizle beraberiz. Bir tanesi Yunus Emre'den şiir okuyor. Hani şiir diyoruz ya, satır satır satır. Dakikalarca şiir okudu. Yunus der ki şöyle olmuş, böyle gitti, şöyle olmuş. Dakikalarca Yunus Emre'nin divanını ezberlemiş, ezberlemiş. Tıkır tıkır tıkır şiir okuyor. Ne güzel bir şey diyecek halimiz yok. Dedim ki, Sofu kardeş, şu elem tera keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Fil suresi, Kur'an'da biliyorsunuz. Şu Fil suresini tecvitli olarak bir oku da dinleyeyim dedim. Dakikalarca şiir okuyan bir sofu. Yunus Emre'den ezberlemiş, ezberlemiş, ezberlemiş, devamlı okuyor. Şu Elem Tere suresini tecvid üzere oku dedim, vallahi okuyamadı, altı yerde yanlışını buldum. Ben mübarek senin ne işin var Yunus Emre'yle? Evvela Allah'ın kitabını oku. Allah'ın kitabını okumadan hiçbir kitap okumayacaksın. Müslümanların özelliği budur. Bak Allah'ın kitabını okumadan Allah seni huzuruna bile kabul etmiyor. Namaz Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Namaza Kur'ansız çıkılmaz. Namaza yani Allah'ın huzuruna abdestsiz çıkılmaz. Kur'an'dan ayet okumadan çıkılmaz. Fatiha suresinden okumadan çıkılmaz. Ama bunların 7 yaşında okunması lazım. Peygamberimizin hükmü budur. Bir doktor size bir reçete yazdıysa, reçetedeki ilaçların nasıl kullanılacağını, ne zaman kullanılacağını size söylemiştir. Günde kaç tane? Söylemiştir. Yemeklerden evvel mi sonra mı? Söylemiştir. Sen doktorun bu tavsiyesine riayet etmez de yemekten evvel alınması gereken ilacı, hapı, şurubu, iğneyi yemekten sonra alır da hastalanırsan bunun sebebi sen misin, tabip mi? Sensin, uymadın tavsiyeye. Efendimiz buyuruyor ki çocuklarınız sapıtmaması için, çocuklarınız diskoteklerde, gece kulüplerinde eroin, esrar, kokain vesaire gibi pisliklere bulaşmaması için 7 yaşına geldikleri zaman onlara abdesti, namazı, İslam'ı öğretin diyor. 7 yaşına, 70 yaşına demiyor. Bu emre uymuyor adam. Hoca cuma günü kürsüde abdest almayı anlatsın. Dile zalim kardeşim, sen 7 yaşında abdestin nasıl alını öğrenmen lazımdı. Neredeydin sen şimdiye kadar? Vallahi yanlış yoldayız. Eksik yoldayız. Sıkıntılarımız bu yüzden bitmiyor, tükenmiyor. Bu yüzden dünyamız ve ahiretimiz şu anda asla mamur değil. Bakın Avrupa ülkelerini görüyorsunuz. Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, Yunanistan vesaire. Buranın insanları Müslüman değil. Hani İslam dinine girmemişler. Dolayısıyla Müslüman olmadan ölenlerin ahireti yoktur. Müslüman olmadan ölenlerin yeri ebediyen cehennemliktir. Öyle mi değil mi? Ahiret yok. Ama adamların dikkat ederseniz dünyaları mamur, fabrikaları muhteşem, efendim üretim şahane, tüketim şahane, yemeleri, içmeleri, elbiseleri, yaşayışları, imkanları, satın alma güçleri bizden 15 kat, 20 kat fazla. Bir İsviçre'yi düşünün. Gayri safi milli hasıladan oradaki fert başına düşen miktar 20 bin dolar. Türkiye'de 1500 dolar. Bizden 20 küsur kat fazla. Asfaltları muazzam, caddeleri, çarşıları, pazarları, altyapıları, elektrikleri sönmüyor. Bakın ben Fatih'ten geliyorum. Dün Fatih'te 4 saat elektrik söndü. 4 saat elektriksiz yaşadık. Habire sönüyor. Gidin Belçika'ya 30 senede 4 dakika elektrik sönmemiştir. Bende her gün 4 saat sönüyor. Adamların dünyası tamam. Altyapı tamam, trafik tamam, düzen tamam, yemek tamam, içmek tamam, maddi refah tamam, dünyaları tamam ama ahiretleri yok. Ahiret yok. Gelin Müslüman ülkelere bakın, Suudi Arabistan dahil, Türkiye dahil, bakın Müslüman ülkelere. Müslüman ülkelerin ne dünyası var ne ahireti var. İkisi de yok. Öyle mi değil mi kardeşlerim? İkisi de yok bizde. Mahvolmuşuz biz. Ne dünyamız var ne ahiretimiz var. Yollarımız yol değil, trafik değil. Gücümüz yok, paramızın değeri yok, insanımızın kıymeti yok. Siyaset yalan, dolan, dümen, rezalet. Parlamento bütün itibarını kaybetmiş. Milletvekilleri milletvekili olmaktan çıkmış, menfaat vekili olmuş, menfaat vekili. Nerede menfaatlar oraya gidiyor. Seçmenini, insanını asla kabul etmiyor. Böyle parlamento olmaz. Böyle milletvekili olmaz, yani mümkün değil. Bizim ne dünyamız ne ahiretimiz var. Almanya'nın dünyası var, Hollanda'nın dünyası tamam, İsviçre'nin dünyası tamam. Ama ahiretleri yok Müslüman o. Fakat bizim ne dünyamız ne ahiretimiz var. İkisi birden yok. Bunu anlatmaya çalışıyor. Evet. Müminler, kardeşler, Müslümanlar, o halde ilimden sonra, iman ettikten sonra ilim gelmesi lazım. İlim olmadan amel olmaz. Bakın şimdi size Sure-i Bakara dediğimiz mübarek sureden 145 numaralı ayet okuyorum. Ayetin sonu. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلِمِ. Bak burada ilim kelimesi var. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizzat Resulü ve Habibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hitaben buyuruyor ki كَذَٰلِكَ. Kur'an'da böyle zalike, kezalike, çeşit çeşit dikkat çekici, insanın dikkatini, ibretini, hikmetini çeken kelimeler, ayetler var. Bunlardan birisi de kelimenin başında, ayetin başında bazen zalike, bazen kezalike, bazen sümme gibi insanı düşündüren ve meraka, araştırmaya, düşünmeye sevk eden ayetler var. Bunlardan birisi de sümme kelimesiyle gelen bir ayet var. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri tettebi'ahâ ve lâ tettebi'i ehvâellezîne lâ ya'lemûn. Allah'ın Resulüne, Allah'ın Habibine bizzat Allah-u Teala hitap ederek diyor ki ey Habibim Ahmet, Resulüm Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Cealnâke ala şeriatin. Seni bir şeriat üzerinde memur kıldık. Seni insanlara peygamber olarak gönderdim ama senin de üzerinde bulunduğun bir şeriat olacak, bir yol olacak. Cealnâke alâ şeriatin. Şeriat kelimesi var Kur'an'da. Kur'an'da olmasa hiçbirimiz konuşmayacağız. Vallahi şeriat kelimesi Kur'an'da olmasa ben şeriat kelimesini ağzıma almam. Ama Kur'an'da var. Şeriat kelimesini konuşmamak için Kur'an'ın dünyadan kalkması lazım. Kur'an dünyadan kalkmadıkça şeriat kelimesi kalkmayacak. Konuşmayalım mı? Konuşmamız lazım. Kur'an bu. Efendim siyaset adamları darılıyormuş. Falanın ilke ve inkılaplarına aykırıymış. Şeriat kelimesini kullanmamak lazım. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı, benim kitabım değil ki atayım, katayım, çıkarayım, sokayım. Benim kitabım olsa istediğimi atarım, istediğimi katarım. Allah'ın kitabından bir kelime atamasın, bir kelime katamasın. Sümme cealnâke alâ şeriatin minel emr. Seni bir şeriat üzerinde insanlara tebliğat yapan bir memur yaptık seni, diyor Cenab-ı Hak. Peygamberler Allah'ın memurlarıdır. Nasıl ki devletin memurları var, Allah'ın da memurları siz söyleyin kimdir? Peygamberlerdir. Memur. Sümme cealnâke me'muren alâ şeriatin diye tefsirde geçiyor. Fettebi'ha, o şeriatın esaslarına itaat et, uy. Fettebi'ha. Arapça ittiba uymak demek. Uyum sağlamak. Ve la tettebi' sakın uyma. Ehva ellezine la ya'lemun cahillerin bilmeyen insanların dinini, dünyasını, ahiretini bilmeyenlerin yoluna, kanunlarına, esaslarına, düzenlerine sakın tabi olma. Ve la tettebi' uyma, yaklaşma. Onları benimseme, kabul etme, tutma, yapma. Tabi olursan ne olur? Şimdi ayetip devam ediyorum. Bakara suresi 145. وَلَئِنِ اتَّبَعَتَ اَهْوَاءَهُمْ O cahillerin, zalimlerin görüşlerine, düşüncelerine, sistemlerine, düzenlerine, düzen diye bir şey var, rejim diye bir şey var, kanunlarına uyarsan ne zaman? مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلِمِ İlim olarak sana Kur'an-ı Kerim geldikten sonra onların kanunlarına, onların tavsiyelerine, onların hükümlerine tabi olursan ey Habibim, اِنَّكَ اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Sen Habibullah olmaktan çıkarsın, zalim olursun diyor Cenab-ı Hak. Sübhanallah. Zulüm yani, zulüm. Adaletin zıddı zulümdür. Şimdi kardeşler, müminler, gençler, efendiler, bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Yeryüzünde Allah'ın bir nizamı var, bir kanunu var. İnsanlar için koyduğu esaslar, prensipler, kanunlar var. Mesela kadın ile erkek Allah yaratmış. Kadını da erkeği de yaratan Allah tutmuş, yarattığı kadın ile erkek arasında bir münasebet tesis etmiş. Nedir? Nikah. Nikahlanıyorsunuz, bir kadın alıyorsunuz evinize. Bir kadınla bir erkeğin nikahla bir araya gelmesine ne diyorlar? Evlenmek. Yani aile kurmak. Aile oluyor. Aile büyüyor, cemiyet oluyor. Aileden cemiyet, yani toplum tezahür ediyor, çıkıyor. Toplumun içinden millet oluyor. Milletin içinden devlet çıkıyor. Bakın ne kadar ilahi bir düzen var. Allah devleti millete dayandırmış. Siz söyleyin, millet olmadan devlet olur mu? Olmaz, mümkün değil. Millet olmadan devlet olmaz. Devlet milletin inancına, karakterine, kabiliyetine, tarihine, kültürüne uygun olacak. Milletin inancına ters düşen devlet olmaz. Mümkün değil yani. Devletten millet kaynaşacak. Birleşecek, bütünleşecek. Arada bir zıtlık olmayacak, çatışma olmayacak, kapışma olmayacak. Çünkü millet değilse devlet odur. Allah devleti zembille havadan aşağı yere indirmiyor. Milletin içinden çıkıyor. Devletin malı milletin malıdır. Devletin hazinesi, siz söyleyin kimin hazinesidir? Milletin, ya millet devlet dediğin senin içinden çıkan insanlar bunlar. Bir başkanı oluyor, bakanı oluyor, başkanı oluyor işte milletin içinden çıkıyor. Ama Cenab-ı Hak devleti millete, milleti topluma, toplumu aileye, aileyi nikaha, nikahı imana böyle bir düzen kurmuş yani. Bunların birbirine uygun olması lazım. Sürtüşmemesi lazım, çatışmaması lazım. Silahlı kuvvetler, ordu milletin içinden çıkıyor. Yani millet devletin de kaynağıdır, silahlı kuvvetlerin de kaynağıdır, subayın, assubayın, erin, erbaşın da kaynağıdır. Yani bu devlete devlet olma imkanını veren millettir. Bir general bu milletin içinden çıkmıştır. Albay milletin içinden çıkmıştır. Bu milletin okuttuğu, yetiştirdiği, milyarlarca para verdiği ve bu sayede okuyan, yetişen insanlardır. Valiler öyle, kaymakamlar öyle, savcılar öyle. Milletin içinden çıkmıştır. Dışarıdan getirmemişiz, ithal etmemişiz. Mercedes araba gibi Almanya'dan gelmemiş. Burada yetişmiş insanlar. Bu kişilerin, bu insanların milletin inancına, dinine, ahlakına ters düşmemesi lazım. Yoksa bütünleşemezsiniz. Bizim inancımız var, düşüncemiz var, inandığımız bir kitap var, o kitabın içindeki hükümler, esaslar var. O halde devlet milletin içinden çıkan bir hadise, bir realitedir. Devletin aleyhine konuşulmaz. Devleti, devlet olmasın denmez, devlet çıkmasın. Devletin aleyhine konuşmak, efendim ben devlet istemiyorum, devlet olmasın demek Allah'ın nizamına aykırıdır. Devlet olmadan millet olmaz. Ama devletin sistemi konuşulur, devletin düzeni tartışılır. Yanlışlar söylenir, eksikler söylenir, hatalar söylenir. Bir doktor önüne aldığı bir hastanın hastalığını söylemesi, hatasını söylemesi o hastanın aleyhine değildir, lehinedir. Onun eksiklerini, hatalarını, yanlışlarını, mikroplarını, iltihaplarını söylemesi doktorun hastaya hakareti sayılır mı? Siz söyleyin, sayılır mı? Sayılmaz, şifa bulmasını istiyor. Şimdi hocalar da, vaizler de, yazarlar, çizerler, hocalar, hatipler de devletin varlığını tartışmıyoruz. Devlet olacak. Devletsiz bir saniye olamayız. Ama devletin sistemi yanlışsa, devletin rejimi, sistemi, yönetim biçimi yanlışsa, sakatsa, eksikse bunu söylemek şarttır. Adaletsizlik var. Hatalar var, yanlışlar var, eksikler var. Bunları söylemek devletin aleyhine konuşmak demek değildir. Vallahi yanlış düşünüyorsunuz. Sistemin adaletle yürümesi, insanlarımızı inançlarına göre, düşüncelerine göre bölmeden, parçalamadan, inananları hakir görmeden, namaz kılanları saf dışı etmeden, her çeşit insana neye inanıyorsa inansın, ayrım yapmadan, kayırım yapmadan, ürettiklerimizi, tükettiklerimizi eşit şekilde paylaşmadan hayatımız devam etmez, sıkışır. Bakın işçiler sürünüyor, memurlar sürünüyor, emekçiler sürünüyor. Görüyorsunuz, vallahi devlet memurları şu anda zekat topluyor, zekat topluyor. Geçen gün zekat topladım, birkaç memura gittim kömür aldım, kendim aldım, kömür. Zekat, devletin memuru zekat alacak hale gelmiş. Bunları söylemek, devletin aleyhine konuşmak değildir. Bakın devlet ayrı şeydir, devletin sistemi ayrı bir şeydir. Devlet devam eder ama sistem değişir. Yanlışlar düzeltilir, eksikler düzeltilir, toparlanır, değişiklik yapılır, daha adalete... Ama devlete, o devlet devam eder. Devletsiz saniye olmaz. Devletin varlığı tartışılmaz. Devletin varlığı tartışma konusu olmaz. Devlet olacak. Devlet yıkılsın denmez. Devlet yıkıldığı zaman memleket gider. Devletin adil olmayan düzeni, devletin